podejmowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po wystąpieniu prezydenta ruszyła defilada wojskowa. Na miejscu jest nasz reporter. 3 osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymały brytyjskie służby. Tragiczny początek tygodnia w wodach Małopolski. W ciągu 2 dni utonęły 3 osoby. Ulicami Warszawy przejeżdża w tej chwili wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. 2000 żołnierzy, 100 samolotów i śmigłowców oraz 200 pojazdów, w tym najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co teraz dokładnie dzieje się na miejscu? Ja jestem w tej chwili pośród wielotysięcznego tłumu na początku trasy defilady. 2 minuty temu zakończył się przemarsz pododdziałów. Około 2000 żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych i jednostek specjalnych, ale też oddziały wojsk sojuszniczych, w tym Stanów Zjednoczonych. W tej chwili wszyscy patrzymy w górę, bo nad nami przelatują śmigłowce wojskowe, a za chwilę ruszą pojazdy. Najpierw m.in. samobieżne moździerze RAK i armatochałubice Krab, te, które sprawdzają się na froncie na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda kilka chwil temu podziękował polskim żołnierzom, którzy teraz chronią wschodnich granic. Jak dodał, Polska odparła atak hybrydowy ze strony Białorusi i zdała egzamin. Obrona naszej wschodniej granicy, granicy Unii Europejskiej i NATO, to dzisiaj kluczowy element polskiej racji stanu. Za chwilę, za kilka chwil rozpocznie się tutaj moment kulminacyjny, ten, na który bardzo wiele osób tutaj czeka. To przejazd najnowocześniejszego sprzętu polskiej armii, m.in. amerykańskich czołgów Abrams oraz koreańskich czołgów K2. Będziemy też patrzyli w górę, bo za chwilę powinny przylecieć myśliwce, samoloty bojowe F-35 i koreańskie FA-50. Mówił Karol Surówka, dziękuję za relację. A na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie trwa piknik Hilna Biało-Czerwona, który jest częścią centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na miejscu można zobaczyć m.in. wojskowy sprzęt. Przyjechaliśmy z Małopolski, żeby sobie po prostu poglądać, co tutaj wojsko prezentuje w tym roku, i interesujemy się tym, co też po części z pasji. Zdjęcie już z żołnierzem jest zrobione. Obowiązkowo nawet pan żołnierz wręczył nam naszywkę. Banana. Wojsko, służby mundurowe, to jest jego żywioł. On się odnajduje, nie boi się policji, służb wojskowych w ogóle. Lubię wojsko zasadniczo, nawet kocham, a zwłaszcza polskie, a jak jednak patrzę na to, jakim sprzętem dysponuję, to jednak bezpiecznie mi się robi. Z uczestnikami pikniku rozmawiała Martyna Szymczakowska. Impreza potrwa do 18. Rosjanie planują przeprowadzenie prowokacji w kurskiej elektrowni jądrowej, ostrzega utworzony przez siły operacji specjalnych Ukrainy portal Sprotyw. Na portalu czytamy, że trwają przygotowania do ewakuacji ze strefy potencjalnego zanieczyszczenia radioaktywnego na wypadek awarii w elektrowni jądrowej. Portal podkreśla, że siły ukraińskie działają jedynie na terytorium Ukrainy i nie planują żadnych ataków na elektrownie jądrowe. Brytyjskie służby zatrzymały 3 osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji. Obywatele Bułgarii usłyszeli zarzuty. Czekają na proces. Aresztowano ich w lutym w sekretnej operacji, o której teraz informuje BBC. Z Londynu Adam Dąbrowski. Mieszkali w niewielkich angielskich miasteczkach Great Yarmouth i pod londyńskim Harrow. Jeden z podejrzanych oficjalnie był kierowcą w szpitalu, kolejna pracowała jako asystentka w laboratorium. Para miała też organizację pomagającą bułgarskim imigrantom w lepszej integracji z brytyjskim społeczeństwem. A z internetowego CV trzeciego mężczyzny wynika, że pracował jako specjalista od sztucznej inteligencji, ale też od rozpoznania elektromagnetycznego, czyli innymi słowy, m.in. od przechwytywania rozmów telefonicznych czy transmisji internetowych. Ponad dekadę temu miał też doradzać bułgarskiemu Ministerstwu do Spraw Energii. Tyle, że policja jest przekonana, że w oficjalnych CV cała trójka nie wspomniała o jeszcze jednym pracodawcy, rosyjskim wywiadzie. Brytyjczycy mieli znaleźć przy zatrzymanych fałszywe dokumenty brytyjskie, ale także pochodzące rzekomo z Bułgarii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii, Grecji i Czech. Ludzie ci staną przed londyńskim sądem Old Bailey w styczniu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W ciągu 2 dni w Małopolsce utonęły 3 osoby. Przed południem na niestrzeżonym stawie w Przylasku Rusieckim zginął mężczyzna. O wypadku poinformowali jego znajomi, z którymi spędzał czas nad wodą, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Pływał na materacu, w pewnym momencie zniknął pod wodą. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, po 30 minutach wydobyli mężczyznę. podjęli reanimację. Niestety reanimacja była nieskuteczna. 37-letni mieszkaniec Krakowa zmarł. Wczoraj w miejscowości Mostki koło Starego Sącza strażacy z Dzikiego Stawu wyłowili zwłoki dwóch osób, 12 i 21-latka. Od początku wakacji tylko w Małopolsce utonęło 12 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, przelotne opady deszczu i burze tylko na zachodzie i na Pomorzu. Na razie od 28 do 35 stopni, w nocy od 17 do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 15 i ponownie dzień dobry Państwu. 3 maj z Trójką. Maciej Zołęcki za konsoletą, Zuzanna Cytrycka za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar. To jest specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. To było przecież niedawno tak. przecież niedawno ja tobie sięgnął, zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sierpnia, święto Wojska Polskiego. Na trybunie honorowej, na stołecznej Wisłostradzie najważniejsze osoby w państwie, prezydent, premier, marszałek Sejmu, minister obrony, zaproszeni goście i generalicja, no a przed nimi 2000 żołnierzy i około 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Choć przez ostatnie minuty głównie patrzyliśmy w niebo, były śmigłowce Black Hawk, śmigłowce Apache, były i bezzałogowe drony, samoloty szkoleniowe, transportowe, były również samoloty rządowe, bo nimi również opiekuje się wojsko. No i wreszcie te najszybsze F-50, F-16 i F-35. No i tak zakończyła się ta parada lotnicza, a ruszyła ta motoryzacyjna, jeśli można tak powiedzieć, część. Najpierw motocykle, właśnie kolejne pojazdy pojawiają się przed Trybuną Honorową, między innymi kupione od Stanów Zjednoczonych czołgi M1A1 Abrams, kupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, HIMARS, samobieżne armatochaubice Krab, no a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu Wisła. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdują się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobabka oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. To wszystko teraz dzieje się na stołecznej Wisłostradzie. Trwa wielka defilada, trwa święto Wojska Polskiego. Somebody was need some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Trwa defilada na Stołecznej Wisłostradzie. Około 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego, około 2000 żołnierzy. To wszystko pomału przesuwa się w tej chwili przed Trybuną Honorową. Na niej najważniejsze osoby w państwie. Tymczasem, proszę Państwa, około 100 rekonstruktorów, 80 pieszych i 20 konnych wzięło udział w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. 103 lata temu doszło tu do kluczowego starcia Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, które zakończyło się zwycięstwem Polaków, a bolszewików zmusiło do odwrotu. Widzowie mogli podziwiać wozy bojowe, broń pancerną, no a także rekonstruktorów w strojach z epoki. Rozmawiała z nimi Agata Woźniak. Wycofujemy się! Sanitariat! Sanitariat! Jest przygotowywana broń do rekonstrukcji. Dzisiaj tutaj kolega przywiózł, jest to Mosin wzór 1891, łamany przez 30. Używana przez Rosjan. I przez Polaków również, ponieważ Polacy wtedy nie mieli swojej broni. Taką mieli, jaka została im po zaborcach. Były używane manichery, lebele, Mosiny. Zakładam mundur WZ-19, jest to mundur polski z roku 1919. Tu w Ossowie jestem już 12 raz Niewątpliwie na pewno. Jest to ciekawe doświadczenie, a ponieważ ja się zajmuję pojazdami pancernymi, takimi też tu jeżdżę z tamtych lat. Będę jechał samochodem wnuk. Tą nazwę ten pojazd uzyska po wygraniu Bitwy Warszawskiej, ponieważ ten pojazd będzie zdobyty przez Polaków. Na początku w rękach rosyjskich my go zdobywamy, nadajemy mu nazwę wnuk i jedzie już jako polski pojazd w dalszej części bitwy. Broniące pod Leśniakowizną oddziały poruczników Świątkowskiego i Zdrojewskiego z 33 Pułku Piechoty i 1 Batalionu Majora Sawickiego z 31 i 6 Pułku, wsparte przez polski samochód pancerny i sekcję kawalerii, początkowo zatrzymały bolszewików, zdobywając ten samochód pancerny, ale pod naporem bolszewików zostały jednak rozbite i całkowicie zdezorganizowane. Cała ta zdeprymowana i przestraszona masa rozbitków ustępowała pod naporem Rosjan i spływała grupkami do Osowa. Trzeba to być, to bitwa symboliczna, a to właśnie tak odtwarzam takiego ochotnika. Po prostu mam taki mundur mydło i powidło, czyli furażerka z orłem, ładownice niemieckie i bagnet niemiecki, a chlebak mam austriacki. Z każdego zaboru tam coś. My jesteśmy ochotnikami 236 Batalionu Ochotniczego, 36 Pułku Piechoty, którzy przyszli razem z księdzem Ignacym Skorupko tutaj właśnie walczyć pod Osowem. Żołnierzami, właśnie ochotnikami byli głównie uczniowie, gimnazjaliści, niektórzy nawet 16-letni chłopcy. 15 sierpnia uczestniczyli w tej najważniejszej bitwie. Ginie porucznik Patarewicz, a dowództwo 236 Pułku Piechoty przejmuje podporucznik Słowikowski. Ksiądz kapelan wychodzi szybko i zdecydowanie przed front kompanii. Podnosi do góry prawą rękę z krzyżem, a lewą wskazuje w kierunku nadchodzącego wroga. Zatrzymują wycofujących się i zawracają swoją postawą do kontrataku. W Osowie to jestem chyba 6 czy 7 raz. Jesteśmy armią czerwoną. Jestem ubrany tak, szarawary, tak zwane, to są spodnie kozaków dońskich. Rubacha, czyli koszula ogólnowojskowa rosyjska. Czapka nowego wzoru, która dopiero w 20 roku wchodziła, tak zwana budzionówka. W bitwie warszawskiej brał udział mój dziadek. I zostało, jeżeli byłem mam dzieckiem, to mi opowiadał o tym, jak to było. Bitwa warszawska, nazywana Cudem nad Wisłą, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego, skrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Nazywam się na błaje. Zniknął troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. We'll be right back. pół do czwartej na wszystkich zegarach w Polsce. W dalszym ciągu trwa na stołecznej Wisłostradzie wielka defilada wojskowa pod hasłem w tym roku silna, biało-czerwona. My łączymy się teraz z naszym reporterem Pawłem Turskim, który sam miał okazję brać udział w defiladzie, no nie jako widz, a jako jej uczestnik. My to trzymaliśmy jako niespodziankę, no ale w końcu musiałem o tym powiedzieć. I przez cały ten czas próbowaliśmy się z tobą połączyć i nie mogliśmy się połączyć. Powiedz dlaczego. Nie mogliśmy się połączyć, proszę państwa, bowiem ze względów bezpieczeństwa, teraz przerwę na chwilę ten monolog, to co państwo słyszą, to tak jak brzmi ten pojazd, którym ja jadę, MRAP, ten pojazd opancerzony, odparny na miny, żeby państwo się nie zdziwili, że tak szumi tutaj u mnie. Wracam do tego... tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie mogliśmy się połączyć. Proszę państwa, koło 13.30 chyba się próbowaliśmy połączyć i jeszcze się dało. I do 13.32 była taka instrukcja, że mamy się schować w samochodach i już nie wychodzić. I nagle jakby sieci w internetu w Warszawie nie było. No i ja się martwiłem, próbowaliśmy się łączyć przez dobrą godzinę. No ja byłem załamany generalnie, że to już nie wyjdzie, że to jest coś moja wina, że może nie wziąłem jakiegoś dodatkowego sprzętu. No aż przejechaliśmy przez trybunę, na której stoi minister obrony narodowej, premier i prezydent. I popatrzyłem wtedy swój telefon i zdałem sobie sprawę, że po prostu wyłączono maszty telefoniczne, więc z tego powodu, z powodu pewnie bezpieczeństwa, nie mogliśmy się połączyć przez tak długi czas. No tak, w końcu na tej trybunie honorowej najważniejsze osoby w państwie, nic dziwnego, względy bezpieczeństwa, a tam pewnie kilka ładnych tysięcy albo kilkanaście tysięcy nie tylko warszawiaków zgromadzonych w pobliżu tego miejsca, w pobliżu Wisłostrady, tam gdzie odbywała się ta wielka parada, która pomału chyba zaczyna się kończyć. Powoli się kończy, my już przejechaliśmy swój przejazd, można powiedzieć. Z ciekawostek, proszę państwa, ten przejazd główny, mi się wydaje, też wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej, czy to jest kilka tysięcy, to jest kilkaset tysięcy, proszę państwa. To, co ja widziałem przez szyby MRAP-a, to jest coś niesamowitego. My tu mamy bardzo wąskie szyby. Można je opisać jak taki dłuższy bochenek chleba. Takiej jest szerokości ta szyba, przez którą ja mogłem wyjrzeć. No i to mi się wydaje, że to może być 200-300 tysięcy osób, które brały udział w tej defiladzie, które patrzyły na nas. My już jesteśmy, przejechaliśmy i teraz, proszę państwa, ciekawa rzecz, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć sprzęty bliżej, jak się nie poruszają, to te sprzęty powoli stają za mostem Łazienkowskim i tutaj parkujemy, więc przez pewien moment będzie można nas zobaczyć. My teraz znowu ruszyliśmy, nie wiemy, czy będziemy jechać na jednostkę, czy zaparkujemy i będzie można nas podziwiać. To wszystko jest dynamiczne i wszystko zależy od tego też, jak kolegom z tyłu pójdzie przejazd. Paweł Turski, uczestnik, śmiało mogę powiedzieć, tej parady, silna, biało-czerwona. Nie podkładamy tego tła. Powiedz, czy ty przy okazji dostałeś może awans na jakiś stopień wojskowy? No jak już uczestniczyłeś, to wypadało. Nie, ale jedyne co dostałem, to uderzyłem głową w drzwi bardzo potężne i dostałem siniaka teraz. Będzie ze mną na bardzo długo, myślę. Bardzo gruby ten pancerz. Bardzo dziękuję. Uczestnik defilady tej stołecznej, silna biało-czerwona, Paweł Turski, nasz reporter trójkowy. Life like when and where we think-

wiem, co mam robić. To jest specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. Proszę Państwa, 15 dzień sierpnia obchodzimy tego dnia kościelne święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej, no a także w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego. No i właśnie zakończyła się defilada na stołecznej Wisłostradzie. Wśród wielu tych świątecznych akcentów, które zauważyliśmy dziś przeglądając programy telewizyjne, znajdą się również pewne specjalne propozycje filmowe. O jednej z nich opowie nam Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To na pewno jeden z tytułów, na który warto zwrócić uwagę w dzisiejszym programie telewizyjnym. Nie jest to premiera, bo film powstał już 3 lata temu, czyli dokładnie w stulecie wojny z 1920 roku, ale na pewno warto do niego wrócić lub, jeśli ktoś nie miał jeszcze wcześniej takiej okazji, zobaczyć po raz pierwszy. Wojna Światów to pełnometrażowy dokument złożony ze zrekonstruowanych filmów archiwalnych właśnie z czasów wojny, która zakończyła się wielkim sukcesem militarnym Polaków. W produkcji tej wykorzystano również wiele archiwalnych nagrań radiowych, relacji bezpośrednich świadków tamtych historycznych wydarzeń, a także fotografii, zapisów tajnych raportów czy rozkazów. Twórcy dokumentu, Mirosław Bork i Krzysztof Talczewski, podeszli do tematu z wielką pieczołowitością, bo zależało im na tym, by zgromadzić jak najwięcej wszelkiego rodzaju archiwaliów, które przetrwały do naszych czasów, a pochodzących ze wszystkich możliwych źródeł. Nie tylko z Polski, ale również z Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier czy Stanów Zjednoczonych. Co równie ważne, wiele z nich to nigdy wcześniej niepublikowane archiwalia, oczywiście poddane na potrzeby tej produkcji starannej rekonstrukcji cyfrowej. Mamy więc do czynienia z filmem niezwykłym, bo zrealizowaną po 100 latach opowieścią bezpośrednich świadków Bitwy Warszawskiej z sierpnia 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą, bez wątpienia jednej z najważniejszych dla polskiego wojska bitew w całej historii. Zdaniem wielu historyków, także tych zagranicznych, militarny sukces Polaków można w tym wypadku uznać za przełomowy w skali światowej. Autor scenariusza i współreżyser filmu, Mirosław Bork, przyznał w jednym z wywiadów, że był to ogromny wysiłek całego narodu. Wojna trwała prawie 2 lata i nie było w niej żadnych cudów. Wręcz przeciwnie, za sukcesem militarnym i moralnym w roku 1920 stała wiedza i ciężka praca polskiego wywiadu, umiejętności oficerów pochodzących ze wszystkich armii zaborczych, inteligencja szyfrantów, geniusz polityczny Józefa Piłsudskiego i ofiarne zaangażowanie polskich żołnierzy, stwierdza Mirosław Bork. Wojna Światów trwa 80 minut, a blisko 70 minut tego dokumentu to właśnie wyłącznie materiały archiwalne. Tylko pozostałe 10 stanowią ujęcia, które powstały współcześnie. Skala przedsięwzięcia była więc ogromna, przyniosła niezwykły artystyczny i historyczny efekt. Tym bardziej więc warto zobaczyć film właśnie dzisiaj w ten świąteczny dzień. Fajny film. Przypomnijmy, jeśli Państwo zainteresowani, film Wojna Światów będzie można zobaczyć dziś o 21.20 w TVP Dokument. I do tego zachęca Państwa Ryszard Jaźwiński. Can't forgive and waiting your whole life for this. Get up, can't swim.

Specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. Dziś 15 sierpnia, dziś święto Wojska Polskiego pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Kilka minut temu podjechały pod trybunę honorową rządowe limuzyny, również limuzyna prezydencka oczywiście. I tak oto zakończyła się defilada na stołecznej Wisłostradzie, która w dalszym ciągu zastawiona tymi wszystkimi pojazdami, z tym, że na tym odcinku już dalej w kierunku południowym, tam zrobił się jakby korek, no bo te najcięższe pojazdy ładowane są kolejno na lawety i dalej rozlokowywane we właściwych kierunkach, ale dzięki temu w dalszym ciągu można je oglądać z bliska. Podoba się, wrażenie robi. Fajnie jest. Co tak najbardziej godne podziwu? Abramsy. Bramsy amerykańskie i nasze leopardy. Wyrzutnie. Wszystko robi wrażenie na pewno. O, zdecydowanie. Zawsze można coś znaleźć ciekawego, czy można swoje oczka napaść. Warto było to zobaczyć tutaj wszystko. Kusicie, tak jak patrzysz na te sprzęty, żeby może być kiedyś wojskowym? Może. Ale to na czołgach, na tym? Pewnie na czołgach. Będzie pan wspierał syna ewentualnie w tej drodze? Oczywiście, jak najbardziej. No, wrażenia te osoby, które przyglądały się wcześniej defiladzie, a teraz rozchodzą się już w swoją stronę. O wrażenia pytał starszy szeregowy Siniak, czyli nasz reporter Paweł Turski. Bardzo państwu dziękujemy. Maciej Załęcki, Zuzanna Cytrycka, Witold Lazar. To było piękne widowisko. To było specjalne wydanie audycji Trzymaj z Trójką. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. You're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. We gotta fly, fly, fly, fly for this love. We gotta fly, fly.